श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 22वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने 8वें श्लोक से प्रारंभ करके 22वें श्लोक तक आहार, यज्ञ और दान इनके सात्विक, राजस, तामस भेद बताएं और निर्वर्तक भेद से तप के और भी तीन भेद बताएं, शारीर, वाचिक, मानसिक। अब ये जो शारीर, वाचिक, मानसिक तीन प्रकार का तप और उनमें से प्रत्येक के फिर बताए गए सात्विक, राजस, तामस भेद, इन सब में और आराधि तीनों में भी सात्विक आहारादि बताए गए हैं उपादेय के लिए, उनका ग्रहण करने के लिए उपादेय तया बताए गए हैं, और राजस तामस बताए गए हैं त्याज्यत्वेन रूपेण, त्यागने के लिए। और सात्विक आहारादि का उपादान करते समय, राजस तामस आहारादि का परित्याग करते समय शास्त्र ने जैसा बताया वैसा यदि सात्विक आहारादि का अनुष्ठान संभव नहीं हुआ तो उसमें वैगुण्य नामक दोष होता है, और उस वैगुण्य नामक दोष का परिहार जिससे हो ऐसा साधन बताने के लिए ये कहा गया 23वें श्लोक में कि ब्रह्म का ओम तत्सत यह निर्देश है। निर्देश शब्द का अर्थ है नाम। ओम तत्सत इन इस नाम का विशेषण है त्रिविध निर्देश। त्रिविध में विधा शब्द का अर्थ अवयव मान करके तीन अवयव वाला एक नाम है, ऐसा मधुसूदन जी आदि आचार्य मानते हैं। आनंद गिरी जी आदि का कथन है कि अलग अलग तीन नाम है। विधा शब्द का अर्थ प्रकार है, तो तीन प्रकार के ये नाम है, यानी ओम अलग नाम, तत् अलग नाम है और सत अलग नाम है। तो ओम तत् सत इन तीन नाम वाला अलग अलग तीन नाम है। किसके? तो ब्रह्मण, यानी ब्रह्म के तीन नाम है। ऐसा स्मृतः यानी वेदार्थ अभिज्ञेयः स्मृतः, वेदार्थ को अच्छी तरह से जानने वाले लोगों के द्वारा चिंतित है, स्मृतः का अर्थ है। कहाँ पर? तो ऊपर से जोड़ देना, वेदांतेषु यानी उपनिषदसु। उपनिषदों में ब्रह्म के इन तीन नामों का चिंतन वेदार्थ अभिज्ञों द्वारा किया गया, और तेना यानी ये जो अभिधान है ओम ओम तत्सत, एक अभिधान मान लो एक वचन के सामर्थ्य से, या इन तीन नामों में से कोई भी एक नाम, जब अलग अलग तीन नाम है तो उन तीन नामों में से किसी भी नाम से क्या हुआ तो पूरा यानि सृष्टि के प्रारंभ में विहिता क्रिया के कर्ता के रूप में एक कर्मणि प्रयोग होने से प्रजापति ना का अध्यार करना। तो पूरा प्रजापति ना तेन ब्राह्मणा विहिता एक ऐसा वाक्य बनेगा, ऐसे पूरा प्रजापतिना तेन वेदा विहिता और पूरा प्रजापतिना तेन यज्ञ विहिता। तो ब्राह्मण है यज्ञ के निर्वर्तक वर्णत्रय का उपलक्षक, तो ब्राह्मण यानि वर्णत्रय वेद प्रतिपादित साधन के अधिकारी ब्राह्मण, और वेद साधन के प्रतिपादक अधिकारी, साधन और साध्य के प्रतिपादक प्रमाण रूप वेद, उन वेदों का भी निर्माण प्रजापति ने पहले इन्हीं ओम तत्सत नामों में से किसी एक नाम का उच्चारण करते हुए किया। और यज्ञाश्च विहिता पुरा, यज्ञ है वेद प्रतिपादित साधन। तो इस प्रकार ये संसार के निर्माता प्रजापति भी जिन नामों के आश्रय से ये वेद वेदाधिकारी तथा वेद प्रतिपादित साधनों का निर्माण करते हैं, जिन नामों का आश्रय लेकर के वे नाम प्रशस्त हैं, महान हैं, इस प्रकार की स्तुति हो जाती है। तो आगे हैं भाष्य को हम लोग देख ही चुके हैं, ये जो ओम तत्सत ये अभिधान बताया ब्रह्म का, इनके महात्म्य को प्रकट करने के लिए ही ये बताया जा रहा है कि ओम ये नाम कौन कहाँ कब प्रयोग करते हैं, तत् इस नाम का प्रयोग कौन कहाँ करते हैं, और सत शब्द का प्रयोग किनके द्वारा कहाँ पर किया जाता है, इसे आने वाले श्लोकों में बताया जा रहा है, इन नामों का महात्म्य प्रकट करने के लिए ही। तो 24वें श्लोक का उच्चारण कर लें। तस्मादोमित्युदारित्य यज्ञदान तपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां। तो यस्मात् ये तस्मात् शब्द के द्वारा अध्यारित यस्मात् शब्द का अध्यार करना, और यस्मात् यह सर्वनाम परामर्शक होगा पूर्वार्ध में, वो पूर्व श्लोक के उत्तरार्ध में बताया गया जो इन्हीं नामों से कर्ता रूप त्रैवर्णिक उनके द्वारा किया जाने वाला शास्त्रीय कर्म रूप यज्ञ और उस यज्ञ के साधन रूप वेद, इनका निर्माण जिस कारण से प्रजापति ने भी इन्हीं नामों के आश्रय से किया, इन नामों का आश्रय लेने से ही प्रजापति में इनका निर्माण करने की शक्ति आई, जिस कारण से तस्मात् इसी कारण से आज भी जो ब्रह्मवादी है यानी वेद वदनशील है, ब्रह्मवादी नाम में ब्रह्मवादी में ब्रह्म शब्द का अर्थ है वेद। ब्रह्म शब्द के कई अर्थ हैं, उसमें यहाँ पर वेद अर्थ लेना है। तो ब्रह्म वदितुम शीलम एसान्ते ब्रह्मवादिनः, ब्रह्म वदन्ति तत्शीला ब्रह्मवादिनः तेषां ब्रह्मवादिनां। तो वेद वदनशील जो लोग हैं यानी वैदिक लोग जो हैं और वेदानुसारी कर्म करने वाले जो लोग हैं, यज्ञ कर्मकांडी, उनके द्वारा जो वेद प्रतिपादित कर्म किए जाते हैं, यज्ञ दान तप रूप क्रियाएं, यज्ञ क्रिया दान क्रिया तप क्रिया ब्रह्मवादियों के द्वारा की जाने वाली, ब्रह्मवादी नाम में षष्ठी है कर्तार्थ में, इसलिए ब्रह्मवादी नाम का अर्थ हो जाएगा ब्रह्मवादी भी। ब्रह्मवादियों के द्वारा की जाने वाली यज्ञ रूप क्रियाएं, दान रूप क्रियाएं और तप रूप क्रियाएं सततम प्रवर्तन्ते का अर्थ है निरंतर प्रवृत्त होती हैं। हमेशा जब भी वैदिक लोग यज्ञादि क्रियाएं करते हैं तो उन क्रियाओं का शास्त्रानुसार निर्वर्तन करने के लिए विधानोक्ता, ये भी क्रियाओं का विशेषण है, यज्ञ दान तप क्रिया कैसी है तो विधानोक्ता। यहाँ विधानम शब्द का अर्थ विधीयते अनेन इति विधानम यानि शास्त्रम, विधानोक्ता का अर्थ है शास्त्र विहिता, विधि रूप शास्त्र के द्वारा बताए गए यज्ञ दान तप रूप जो कर्म, इन कर्मों की प्रवृत्ति होती है यानी कर्म का निष्पादन करने के लिए इनकी प्रवृत्ति होती है। कब? तो इनके निर्वर्तक पहले ओम ये उच्चारण करता है, तो ओम ऐसा उच्चारण करके ही यज्ञ क्रिया ब्रह्मवादियों की प्रवृत्त होती है, का मतलब यज्ञ क्रिया का निष्पादन करने में इनकी प्रवृत्ति होती है। और ओम ऐसा उच्चारण करके ही दान क्रिया में प्रवृत्ति होती है ब्रह्मवादियों की, और ब्रह्मवादियों की प्रवृत्ति तप करने में भी होती है, तो ओम ये बोल करके ही। तो ये ऐसा क्यों? तो कहते तस्मात, यानी उसी कारण से, जिस कारण से यज्ञ का निर्माण करने के लिए जगत के मूल पुरुष प्रजापति ने ओम तत्सत इन नामों का आश्रय लिया, जिस कारण से, तो वैदिक लोग होते हैं परंपरावादी, जो पूर्वाचार्य करते आए हैं वो करते हैं, शिष्ट लोगों ने कल्याण के लिए जिन मार्गों को अपनाया उन मार्गों को अपनाते हैं, इसलिए कहा जाता है महाजनो येन गतः स पंथा, महापुरुषों ने कल्याणार्थ जिन साधनों को अपनाया वे ही अनुभूत साधन हैं, हम जिस श्रेय को चाहते हैं उस श्रेय के प्रति। इसे ध्यान में रख करके आज के भी जो ब्रह्मवादी हैं वे मूल पुरुष ने यज्ञादि का निर्माण करते समय ओम तत्सत इन नामों का आश्रय लिया, इसलिए आज के ब्रह्मवादी ओम ऐसा उच्चारण करके ही प्रवृत्त होते हैं यज्ञ दान तप क्रिया करने में। और वो भी यज्ञ दान तप क्रियाएं कौन सी, तो विधानोक्ता शास्त्रोक्ता शास्त्र के द्वारा विहित सात्विक यज्ञ, सात्विक दान, सात्विक तप और आहार और अन्य जो आचरण है वो शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित सात्विक आचरण आदि में ही वे प्रवृत्त होते हैं ओम बोल करके। ये यहाँ पर कहा गया कि तस्माद् ओम इति उदाहृत्य यज्ञदान तप क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम् ब्रह्मवादिनाम्। तस्माद् इत्यादि भाष्य है कि तस्माद् ओम इति उदाहृत्य यानी उच्चार्य यज्ञदान तप क्रियाः यज्ञादि स्वरूपाः क्रियाः प्रवर्तन्ते। तो ओम ऐसा कह करके ही यज्ञ दान और तपादि रूप क्रियाएं प्रवृत्त होती हैं। किनकी और कैसी क्रियाएं, तो शास्त्र विधानोक्त का अर्थ कर दिया, शास्त्र चोदिता यानी शास्त्र के द्वारा विहित, सततम यानी सर्वदा ब्रह्मवादी नाम ब्रह्मवदन शिला नाम। आगे हैं 25वां श्लोक, 25वें श्लोक का उच्चारण करें। तदित्यनभिसंधाय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तो तद इति अनभिसंधाय यानी तत् इस वहां से उदाहृत्य की अनुवृत्ति ले आना पूर्व श्लोक से। ओम तत् और सत ये तीन नाम है ना, इनमें से ओम का उच्चारण करते हैं यज्ञादि क्रियाओं में प्रवृत्त होते समय ब्रह्मवादी लोग यानी कर्मकांडी लोग। और जो मोक्षकांक्षी हैं, मुमुक्षुजन हैं, वे मोक्ष के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, तो तत् इसे महत्व दे करके इसका उच्चारण करके करते हैं। ये कह रहे हैं कि तद इति उदाहृत्य, पूर्व श्लोक से उदाहृत्य पद का अनुवर्तन ले आना। तो तद इति उदाहृत्य का अर्थ हो जाएगा कि तत् का उच्चारण करते हुए, तत् का उच्चारण करके ही फलम अनभिसंधाय यानी फल का फल की अभिलाषा रखे बिना। हाँ यानी इसलिए ब्रह्मवादी लिए जाते हैं कर्मकांडी। कर्मकांड में प्रधान है फल अभ्युदय, सभ्युदय को चाहने वाले। कर्मकांड का अनुबंध चतुष्टय अलग है ना, और इसका वेदांत का अनुबंध चतुष्टय अलग है। इसलिए मधुसूदन जी ने कहा कि ओम तत्सत ये पूरा एक नाम है, उसमें प्रधानता जैसे ओम ये पूरा ही उच्चारण करते एक एक मात्रा के अर्थ का चिंतन करने वाले भी, लेकिन प्रधानता उस मात्रा को देते हैं। ऐसे तदर्थ को प्रधानता दे करके ओम तत्सत ये बोल करके क्रियाएं प्रारंभ करेंगे। इसलिए मधुसूदन जी ने उसमें लिखा कि जैसे मांडुक्य उपनिषद में अ उ म का व्याख्यान वो ओंकार का व्याख्यान है, ऐसे यहाँ पर ओम तत् और सत की का अलग अलग जो महत्व बताया जा रहा है और प्रयोग बताया जा रहा है वो तत्त अंश के अर्थ को प्रधानता देते हुए बोला जाएगा समुदाय पूरा ओम तत्सत। तो केवल तत् इतना बोल करके या सत बोल करके ओम तत्सत ये पूरा तो ओम से तो करते ही हैं, ओम तत्सत भी आ जाता है कई पुस्तकों में ही जगह जगह छपा हुआ रहता अंत में। तो तद इति उदाहरित्य का अर्थ है तदर्थ की प्रधानता दे करके ओम तत्सत इस पूरे समुदाय का उच्चारण करते हुए, ये जो एक नाम मानते हैं उनके अनुसार तो ये लगता है। तो तद इति उच्चार्य और फलम अनभिसंधाय, यज्ञ तपः क्रियाः मोक्षकांक्षी भी क्रियन्ते। तो मुमुक्षु जनों के द्वारा यज्ञ क्रिया तप क्रिया फल की यानी लौकिक फल की अभिलाषा रखे बिना की जाती है तत् ऐसा उच्चारण करके, और विविधाश्च विविधाः दान क्रियाश्च मोक्षकांक्षी भी क्रियन्ते तद इति उदाहरित्य और फलम अनभिसंधाय, तो लगा नहीं दोनों। तो भाष्य को देखिए, तद इति अनभिसंधाय यानी तत् इति ब्रह्माभिधानम उच्चार्य, ब्रह्म के तत् इस अभिधान का उच्चारण करके और कर्मणः फलम अनभिसंधाय ऐसा अन्वय करना, अभिसंधाय च कर्मणः फलम। यज्ञ तपः क्रियाः यानी यज्ञ क्रियाश्च तपः क्रियाश्च यज्ञ तपः क्रिया दान क्रिया च विविधा क्षेत्र हिरण्य प्रदानादि लक्षणा, भूमिदान सुवर्णदान आदि रूप जो दान क्रिया है, दान क्रिया का विशेषण है विविधा, और वो विविधा दान क्रिया है। कहीं विनोबा जी ने भूदान यज्ञ चलाया था, इसलिए क्षेत्र दान यानी भूमिदान स्वर्ण दान और आदि से और प्रकार का भी दान गोदान आदि ले लेना। तो निर्वर्त्यन्ते मोक्षकांक्षी भी मोक्षार्थी भी मुमुक्षु भी। अब सत शब्द का कहाँ कहाँ लोग प्रयोग करते हैं उसे बताया जा रहा है दो श्लोकों में, इसलिए इन दोनों श्लोकों का एक साथ अवतरण लिखते भाष्कर भगवान व्रत कथन पूर्वक। ओम तत्सत शब्दयो हो ओम तत् शब्दयो हो विनियोगः उक्तः, अथ इदानीं सत् शब्दस्य विनियोगः कथ्यते। तो ओम और तत् शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है ये बता दिया गया दो श्लोकों में। अब सत् शब्द का विनियोग बताया जा रहा है शिष्ट लोग कहाँ करते हैं। सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्द पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते। हे पार्थ, ऐसा संबोधन करके अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि सद्भावे सद इति एतत् प्रयुज्यते। सद इति एतत्, इसमें इति का अर्थ है यह, इति एतत् का अर्थ है यह नाम, एतत् का अर्थ है अभिधान नाम, जो ब्रह्म का निर्देश है। ओम तत् सत्, ये जो ब्रह्म का तीन प्रकार का निर्देश है उसमें से सत् प्रकार का जो निर्देश है, नाम है, उसका परामर्शक है एतत् शब्द। इसलिए सद इति एतत् का अर्थ निकलेगा ओम तत्सत, इन तीन प्रकार के नामों में से सत ये यह नाम, सत ये नाम इसका उच्चते यानी कथन किया जाता है, अभिधीयते सत इस नाम का प्रयोग किया जाता है। कहाँ प्रयुज्यते, तो कहते हैं सद्भावे, सद इति एतत् सद्भावे प्रयुज्यते, सद इति एतत् साधु भावे प्रयुज्यते, ऐसे लगाना। सतः भावः सद्भावः तस्मिन् सद्भावे, तो सत कहा जाता है विद्यमान वस्तु को, तो विद्यमान वस्तु का जो भाव है, धर्म है, उस धर्म के लिए सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण बताएंगे भाष्य में भाष्यकार भगवान, जैसे विद्यमान पुत्र के जन्म आदि में कहा जाता है कि सत यानी है, और साधु भाव कहा जाता है साधो हो भाव साधु भाव, यानी जो असदाचारी है, जिसका असद आचरण है, सदाचार संपन्न नहीं है, और वह असद आचरण को छोड़ करके सदाचरण को धारण करता है, स्वीकार करता है, तो वह जो उसका असाधु का साधु आचरण है, उस साधु आचरण में भी सत शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ साधु भाव शब्द से लेना है सदाचार। पहले दुष्टाचारी था, दुराचारी था, दुराचार को छोड़ करके सदाचार में प्रवृत्त हुआ, तो वो जो दुष्टाचार का सदाचार है उस सदाचार को यहाँ पर साधु भाव शब्द से लेना, और उस साधु भाव में यानी सदाचार में सत शब्द का प्रयोग होता है। प्रयुज्यते यानी प्रयोग किया जाता है शिष्ट लोगों के द्वारा। और कहते हैं प्रशस्ते कर्मणि, तो लोक में जो प्रशस्त कर्म हैं विवाहादि, भाष्य में भाष्कर भगवान बताएंगे, उन विवाहादि प्रशस्त कर्मों में भी लोक में सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब लौकिक ये हुए, सद्भाव शब्द से, साधु भाव शब्द से, और प्रशस्त कर्म शब्द से ग्रहण किए जाने वाले लौकिक पदार्थ। लेकिन लोक में जिनकी अच्छी प्रसिद्धि है, उन अच्छी अच्छे पदार्थों के रूप में लोक में प्रसिद्ध पदार्थों के लिए सत शब्द का प्रयोग किया जाता है लौकिक आप्त व्यक्तियों के द्वारा। ये यहाँ पर कहते हैं कि सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्द पार्थ युज्यते, युज्यते यानी प्रयुज्यते। 27वां श्लोक है कि यज्ञे स्थिति ही सद इति च उच्यते, सद इति उच्यते। तो ये वैदिक कर्म, पहले लौकिक कर्मों में, लौकिक कर्मों में जो साधु कर्म है, साधु पदार्थ हैं, उनमें सत शब्द का प्रयोग होता है ये बताया गया। अब वेद के द्वारा विहित जो कर्म है वैदिक, उनमें भी सत शब्द का प्रयोग होता है ये बता रहे हैं कि यज्ञे स्थिति ही सत इति उच्यते। तो कोई यज्ञ अनुष्ठान में लगा रहता है हमेशा, तो वो यज्ञ का निर्वर्तन में स्थित व्यक्ति, यज्ञ कर्म में हमेशा लगा रह रहा है जो व्यक्ति, उसकी जो स्थिति है, उस स्थिति को लोग, वैदिक लोग कहते हैं कि सत है। हाँ, सात्विक, सात्विक है, सात्विक, हाँ हाँ सात्विक। यहाँ तो सात्विक का ही उपादेयतया प्रतिपादन है, जिनका उपादेयतया प्रतिपादन है उनमें जो स्थिति, उसके लिए शिष्ट लोग सत शब्द का प्रयोग करते हैं। और तपसी स्थिति और दाने च स्थिति सद इति उच्यते। और तदर्थियम कर्म च सद इत्येव अभिधीयते। तो तदर्थीय कर्म, इसमें तत् शब्द सर्वनाम है, यज्ञ तप दान का भी परामर्शक हो सकता है। यहाँ पर प्रकृत यज्ञादि होने से सर्वनाम स्वभावतः प्रकृत अर्थ के परामर्शक होता है, इसलिए तत् का अर्थ निकलेगा यज्ञादि। और यज्ञादि निर्वर्तन के लिए जो कर्म किया जाता है, यज्ञादि कर्म कर्म करने हैं तो उसकी तैयारी, वो है तदर्थीय कर्म। तत् है यज्ञादि, यज्ञदान तप, जिन यज्ञदान तपादि में स्थिति को सत कहा जाता है, उन यज्ञ दानादि के अनुष्ठान की तैयारी के लिए भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है शिष्टों के द्वारा, सद इति अभिधीयते। और तदर्थियम में जब तत् शब्द से यज्ञादि को लेते हैं, तो ये हुआ कि यज्ञादि की तैयारी रूप जो कर्म है वो है तदर्थीय कर्म, उसे भी कहते हैं शिष्ट लोग सत शब्द से। ये अर्थ निकला एक। दूसरा अर्थ निकला तत् शब्द से ब्रह्म को लेंगे, क्योंकि तत् ये ब्रह्म का अभिधान है, इसलिए तदर्थियम इसमें तत् शब्द का अर्थ हुआ तत् ये अभिधान जिसका है तत्त्वमसि वाक्य में, वह तत् है परमेश्वर, परमात्मा। और उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो कर्म किया जाता है उसे कहा जाएगा तदर्थीय कर्म। पहले यज्ञार्थ कर्म बताया गया ना, यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, इसमें यज्ञ का अर्थ है यज्ञो वै विष्णु के अनुसार विष्णु, विष्णु यानी परमेश्वर, परमात्मा, व्यापक तत्व। और उस व्यापक तत्व की प्राप्ति के लिए जो कर्म होता है उसे यज्ञार्थ कर्म कहा जाता है। वहाँ यज्ञार्थ कर्म में यज्ञ शब्द का जो अर्थ है वो यहाँ तदर्थीय में तत् शब्द का अर्थ है। यज्ञार्थ कर्म में यज्ञ शब्द का अर्थ है परमात्मा, और यहाँ तदर्थियम में भी तत्शब्द परमात्मा का परामर्शक होगा, तो तदर्थियम का अर्थ निकलेगा परमेश्वरार्थ कर्म, भगवत प्रीत्यर्थ कर्म, भगवत प्राप्त्यर्थ कर्म। और ये जो भगवत प्राप्त्यर्थ कर्म है उस कर्म को भी शिष्ट लोग कहते हैं तत् सत शब्द से। तो कर्म चैव तदर्थियम सदित्येवाभिधीयते। भाष्य को देखिए 26-27 श्लोक का भाष्य एक साथ है। सद्भावे यानि असतः सद्भावे यथा अविद्यमानस्य पुत्रस्य जन्मनि। तो जो पहले था नहीं बाद में हुआ, तो पुत्र अपुत्र का पहले पुत्र नहीं था उसका जन्म हुआ, तो अब पुत्र है ये कहा जाएगा। तो असतः सद्भावे का अर्थ है कि जिसका पहले अस्तित्व नहीं, यानी जन्म अनंतर भावी अस्तित्व में लौकिक व्यवहार अवस्था में विद्यमान अवस्था को सत शब्द से कहा जाता है। अस्ति क्या नाम, जायते अस्ति वर्धते, इसमें जायते के बाद में जो अस्ति आता है वो अस्ति भी सत शब्द से कहा जाता है, व्यावहारिक वस्तु के व्यावहारिक अस्तित्व के लिए भी सत शब्द का प्रयोग होता है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि असतः सद्भावे, तो जैसे अविद्यमानस्य पुत्रस्य जन्मनि तथा, यानी अविद्यमान पुत्र का जन्म हुआ तो अब उसे कहा जाता है कि सत है, अविद्यमान पुत्र का अब सद्भाव हुआ यानी अस्तित्व सिद्ध हुआ, सत्ता सिद्ध हुई जन्म से। तो जैसे जन्म हुआ तो पुत्र है, पुत्र के जन्म होते ही जन्म से लेकर के पुत्र है यही प्रयोग किया जाता है। तथा साधु भावे, तो साधु भाव शब्द का अर्थ करते हैं असद वृत्तस्य असाधु सद्वृत्तता साधु भाव। हाँ, सद तो वो, हाँ तथा विद्यमान से ऐसा है, और वो ऐसा हो जाता है कि एंग पदांतादति सूत्र है उससे पूर्व रूप हो गया, वहाँ भी सद्भावे लिख करके आगे लिखा होगा सतह भाव, उस क्या लिखा है शुरू से भाष्य कैसा है, असत है सद्भाव लिख करके असत सद्भावे ठीक, और तथा में भी अकस्वर्णी दीर्घ निकल जाता है, वो दीर्घ तथा और इधर वो जो अविद्यमान है उस अविद्यमान के आकार और था में जो आ था दोनों को मिला करके फिर आ हो जाता है। यहाँ गीता प्रेस में संधि विच्छेद करके लिखा है, उसमें संधि विच्छेद करके नहीं लिखा है, संधि करके लिखा है, हाँ लेकिन वो ये असतः सद्भावे इतना तो व्याख्यान हुआ सद्भावे का, किसका सद्भाव तो असत का सद्भाव ठीक, इसका उदाहरण बताया जा रहा सीधा, तो क्या है कि असतः सद्भावे सत शब्द प्रयुज्यते, एक मूल में वाक्य ऐसा निकलेगा, मूल में तो इतना ही कि साधु भावे सत इति एतत् प्रयुज्यते, उसमें सद्भाव में यानी अस्तित्व में, किसके अस्तित्व में, तो जो पहले नहीं था अविद्यमान के विद्यमानता में, वो सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो तथा वहाँ होना चाहिए यथाई तथा के जगह। फिर ये उदाहरण बता रहे हैं, उदाहरण के लिए तो यथा शब्द का प्रयोग होता है ना, दूसरे में तथा तो ठीक है, पहले में यथा, इसलिए कि तथा का मतलब जैसे वहाँ प्रयोग हुआ ऐसे साधु भाव में भी। हाँ, तो ये जो असत सद्भावे में असत शब्द का ही व्याख्यान है अविद्यमानस्य, अविद्यमानस्य जो भाष्य में आगे आ रहा है ना यथा के बाद में, वो तथा को यथा करना, ये गीता प्रेस वाला पाठ शुद्ध है। और वहाँ समझना अकस्वर्ण दीर्घ हुआ है। हाँ, वो छपाते समय तो आगे पीछे वो प्रेस प्रूफ देखने वाले ठीक ठीक देखते नहीं है, तो ऐसा ये कर लेते हैं। तो यथा, क्योंकि पूर्व में असत लिखा है तो उसी असत का ही पर्यायवाचक शब्द लिख रहे हैं अविद्यमानस्य पुत्रस्य, जन्मनि यानी पुत्र का जन्म हुआ तो उसका पुत्र पहले अविद्यमान था, उसका जन्म हुआ तो विद्यमानता आ गई, वो सद्भाव हो गया, जन्म से एक प्रकार से सद्भाव को बताया जा रहा। तो अविद्यमानस्य पुत्रस्य जन्मनि यानी सद्भावे, वो क्या हो जाता है, सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये जन्मनि शब्द से सद्भाव बताया गया एक प्रकार से, और असत शब्द का व्याख्यान अविद्यमानस्य है, इसलिए गीता प्रेस में जो पाठ है वो उपयुक्त है। तो असतः सद्भावे यथा अविद्यमानस्य पुत्रस्य जन्मनि सत शब्द सत इति एतत् प्रयुज्यते, लौकिक आप्त लोग ऐसा प्रयोग करते हैं। ऐसे साधु भाव के विषय में कहते हैं असाधो हो सद्वृत्तता साधु भाव, जो दुराचारी हैं उसके सदाचार को सद्भाव शब्द से कहा जाता है। सत्संग आदि से दुराचार को छोड़ दिया, सदाचार को प्राप्त कर लिया। जैसे पहले कहते हैं अपिचेत सुदुराचारो भजत्यमाम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य, पहले दुराचारी था लेकिन मेरी, जैसे वो वाल्मीकि रत्नाकर असद्व्रत है, लूट हत्या आदि करने वाला, नारद जी के सत्संग से ऐसे तपस्या में लग गए, वो उनका सद्भाव है। तो असाधु शुरू से ही साधु, वो तो साधु है, तो वो तो साधु है ही है, उसको तो साधु कहा ही जाएगा। नहीं नहीं, हाँ, वो इसलिए एक भाष्यकार कह रहे हैं, नहीं नहीं उसको नहीं कहते, ये अभिप्राय नहीं निकलता ना ना, इस ये उकार नहीं लगा है यहाँ पर उसका व्यावर्तन करने के लिए। लेकिन लोक में जो पहले दुराचारी प्रसिद्ध था, और लेकिन वो दुराचार को छोड़ दिया शास्त्र और सदाचार को प्राप्त कर लिया, तो उसके सदाचार को विशेष करके सदाचार का सत शब्द का प्रयोग करते हैं। और बाकी जो ब्रह्म है उसके सत शब्द का प्रयोग तो किया जाता, उसकी तो प्रसिद्धि है ही है साधु करके, उसको असाधु नहीं कहा जाएगा। ये नहीं कि उसके सदाचार को तो कहा जाएगा सत, जो असाधु था उसके साधु भाव को कहा जाएगा सत, और जो शुरू से ही जन्मते ही साधु हैं सदाचार संपन्न है और उसके सदाचार को असत कहा जाएगा, ऐसा नहीं। ये सब तो वो प्रशंसा है ना, तो प्रशंसा में ये किया जा कहा जा रहा है कि प्रसिद्धि बदल भी जाती है यदि दुराचार को छोड़ता है, सदाचार को अपनाता है, तो फिर शिष्टों की दृष्टि में वह सत ही है, साधु ही है। इसलिए साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सा, ये पहले कहा ना भगवान ने। तो ये कहते हैं कि असाधो सद्वृत्तता साधुभाव तस्मिन् साधुभावे च सद इति एतत् अभिधानं ब्रह्मणः प्रयुज्यते। तो ब्रह्म के सत इस नाम का प्रयोग किया जाता है लौकिक आप्तों के द्वारा। तत्र उच्यते यानि अभिधीयते, प्रशस्ते कर्मणि यानि विवादौ च तथा सत् शब्द पार्थ युज्यते प्रयुज्यते इति एतत्। तो लोक में जिसे प्रशस्त कर्म कहा जाता है उन कर्मों में भी सत् शब्द का प्रयोग लौकिक आप्त लोग करते हैं। वैदिक विहित कर्मों में भी सत् शब्द का प्रयोग होता है, ये कहा जा रहा है 27वें श्लोक में। यज्ञ यानि यज्ञ कर्मणि या स्थिति ही, तपसि च या स्थिति, दाने च या स्थिति ही, सा च सद इति उच्यते। शास्त्र विहित सात्विक यज्ञादि में निरंतर लगे रहना रूप जो कार्य है, इस स्थिति का भी नाम सत है। ये है यानी पहले असत था, सत को छोड़ दिया, असत को छोड़ दिया, सत को अपनाया तो सत हो गया। और अब ये कह रहे हैं कि उसी में स्थित है, उसी में हमेशा स्थिति है शुरू से लेकर के अंतिम तक। वो आप जिसको कह रहे हैं वो हो गया, वो साधु साधु शुरू से ही साधु हैं, अच्छे कर्म कर रहा है और अभी भी कर रहा है, आगे भी करता ही रहेगा, तो उसके लिए भी सत ही कहा जाता है। तो यज्ञ दाने यज्ञ तपस्वी दाने च स्थिति का अर्थ हुआ वो शुरू से ही उसी में लगा रह रहा है, तो उसे भी सत कह रहे हैं। विद्वत भी यानी विद्वानों के द्वारा उस स्थिति का नाम भी सत ही कहा जाता है। और कर्म चैव तदर्थियम, तो तदर्थियम का अर्थ है यज्ञादि के लिए पहले या अथवा के पहले, जो तद वाला पक्ष ये लेना कि यज्ञादि के लिए जो कर्म किया जा रहा है उन कर्मों का नाम भी सत ही है, उसके लिए भी सत शब्द का प्रयोग करते हैं। और अथवा करके पक्षांतर बताते हैं कि अथवा यस्य अभिधान त्रयम प्रकृतम तदर्थियम। तो ये ओम तत् सत ये तीनों अभिधान जिसके हैं, प्रकृत अभिधान त्रय जिसके हैं, तो किसके हैं, ब्रह्म के हैं, इसलिए उसे यहाँ पर तत् शब्द से लेना। ओम तत्सत ये तीन नाम जिस ब्रह्म के बताए जा रहे हैं वह ब्रह्म है तत्, और तदर्थीय कर्म है ब्रह्म प्राप्त्यर्थ कर्म, ईश्वर प्राप्त्यर्थ कर्म, तदर्थियम कर्म कहा जाएगा। और यज्ञ यज्ञदान तपोर्थियम, अच्छा तद अथवा यस्य अभिधान त्रयम प्रकृतम तदर्थियम यज्ञदान तपोर्थियम ईश्वरार्थियम इति एतत्। ये थोड़ा यहाँ आगे पीछे छपा है क्या? ये तदर्थियम के पास में पहले छपना था यज्ञदान तपोर्थियम, और फिर अथवा लिख करके होना चाहिए यस्य अभिधान त्रयम प्रकृतम तदर्थियम यानि ईश्वरार्थियम इति एतत्। हाँ अथवा नहीं तो अथवा शुरू में छपा करके इन दोनों को साथ में छपाने कोई जो शुरू में है तदर्थियम और अथवा इन दोनों के बीच में तदर्थियम और अथवा के बीच में होना चाहिए यज्ञदान तपोर्थियम। तदर्थियम की व्याख्या एक हुई कि यज्ञ दान तपोर्थियम और फिर यहां अथवा यस्य अभिधान त्रयम प्रकृतम तदर्थियम यानी ईश्वरार्थियम इति एतत्। हाँ कर्म दोनों में जाएगा लेकिन तदर्थियम में तत् शब्द का अर्थ क्या लेना है, तदर्थीय कर्म कौन है, तदर्थियम में तत् कौन है, तो यज्ञादि एक पक्ष में यज्ञ दान तप तत्पदार्थ है, तदर्थीय कर्म हुआ यज्ञ दान तपादि के लिए किया जाने वाला इनकी तैयारी रूप जो कर्म है वो तदर्थीय कर्म माना जाएगा। और अथवा करके तत् है परमेश्वर और उस परमेश्वर की प्राप्ति के लिए कर्म तदर्थीय कर्म होगा। तो सद इति एव अभिधीयते। तो तद एतत् अब ये जो 23वें श्लोक से लेकर के 27वें श्लोक तक ओम तत्सदिति निर्देश ब्रह्मणस् त्रिविध स्मृत से ये ओम तत् सत इत्यादि ब्रह्म के निर्देश का यहाँ पर कथन जिसके लिए किया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि जो पहले आहारादि के सात्विक आदि भेद बताए गए उनमें से राजस तामस को तो छोड़ दिया जाएगा, सात्विक को अपनाया जाएगा और सात्विक आहारादि सेवन करते समय प्रमाद आदि के कारण जो वैगुण्य होता है उस वैगुण्य के परिहार के लिए उपाय, वैगुण्य परिहार का उपाय बताने के लिए ये प्रकरण शुरू हुआ है 23वें श्लोक से। उसका अब ये कर रहे हैं कि ये जो तीन नाम हैं इन तीन नामों के उच्चारण पूर्वक श्रद्धा से उच्चारण पूर्वक भाष्कर भगवान कह रहे हैं श्रद्धा से उच्चारण पूर्वक परमेश्वर के स्मरण से वो जो वैगुण्य नामक दोष हुआ था उसका परिहार हो जाता है, वो दूर होगा। ये इस वाक्य में कह रहे हैं कि तद एतत् यज्ञ तप आदि कर्म असात्विकम विगुणम अपि असात्विकम छपा है उसमें सात्विकम है होना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है असात्विकम विगुणम अपि श्रद्धापूर्वकं ब्रह्मणः अभिधानम् अभिधानत्रय प्रयोगेन सगुणं सात्विकं संपादितं भवति। ये कहता है कि तद एतत् यज्ञ तप आदि कर्म ये जो यज्ञ तप दान आदि कर्म पहले बताए गए वे असात्विक और विगुण भी हो यानी सात्विक न हो और शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित अंगों से युक्त भी न हो तब भी कहते हैं श्रद्धापूर्वकम ब्रह्मणः अभिधान त्रय प्रयोगेन। तो श्रद्धापूर्वक ब्रह्म के ओम तत्सत इन अभिधान त्रय के प्रयोग से यानी इन नामों के उच्चार श्रद्धापूर्वक इन नामों के उच्चारण पूर्वक परमात्म स्मरण से सगुणम सात्विकम संपादितम भवति। जहाँ कहीं कुछ अंग प्रमाद के कारण ठीक नहीं हो पाया विकलांग हुआ वो कर्म वो भी सकलांग हो जाता है, विगुण भी सगुण हो जाता है, असात्विक भी सात्विक हो जाता है। अंतिम श्लोक है, इसको किया जाए तो कल के लिए एक ही श्लोक बचेगा। तो तत्र च सर्वत्र श्रद्धा प्रधानतया सर्वं संपाद्यते यस्मात् तस्मात्। इन सब में यानी असात्विक कर्म को भी सात्विक बनाया जा सकता है, विगुण कर्म भी वैगुण्य दोष से रहित होकर के सात गुण्य को प्राप्त कर सकता है, लेकिन केवल अभिधान त्रय के उच्चारण मात्र से भी नहीं, श्रद्धा पूर्वक अभिधान त्रय के उच्चारण से। इसलिए इसमें प्रधान है श्रद्धा, श्रद्धा त्रय विभाग योग है ना, इसलिए इस अध्याय का प्रतिपाद्य तो श्रद्धा है, उसको प्राधान्य देना है। कहे खाली भगवान का नाम लेने मात्र से भी जो विगुण है वो सगुण होगा, ऐसी बात नहीं, श्रद्धा पूर्वक नाम लेने से विगुण भी सगुण होगा, इसलिए प्रधानता श्रद्धा को है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि तत्र च सर्वत्र श्रद्धा प्रधानतया, श्रद्धा का प्राधान्य होने से सर्वम संपाद्यते, जो प्रधान भूता श्रद्धा यदि है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। और वो श्रद्धा में न्यूनता है तो कुछ न कुछ न्यूनता रही जाती है, वो सब कुछ भी श्रद्धा विरहित, वह आगे बताया जा रहा है कि असत ही हो जाता है, बाकी सब कुछ है लेकिन श्रद्धा नहीं है, वो असत ही कहलाता है। तो सर्वम संपाद्यते यस्मात् तस्मात्, व्यतिरेक मुख से श्रद्धा का महत्व अंतिम श्लोक में बताया जा रहा है। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह। तो हे पार्थ, अश्रद्धया हुतम यानी हवनम कृतम, शास्त्र ने जैसा बताया ऐसा ही होम किया, किसी गुण को छोड़ा नहीं, सारे अंगों सहित होम हुआ, लेकिन एक श्रद्धा नहीं रही। तो कहते अश्रद्धया हुतम असद इति उच्यते, हे पार्थ अश्रद्धया हुतम यत तत असद इति उच्यते, ऐसा अनुभव करना। तो शिष्ट लोग उसे असत ही कहते हैं सगुण होने पर भी, और अश्रद्धया दत्तम अश्रद्धा पूर्वक दिया गया जो दान है उसे भी शिष्ट लोग कहते हैं असत ही, और अश्रद्धया तपस्तप्तम वो भी शिष्टों की दृष्टि में असत है, और अश्रद्धया कृतम यानी अन्य जो भी शास्त्रीय कार्य अश्रद्धा पूर्वक यदि किया है तो वह भी कहते हैं असत है। तो जैसे असत वंद्या पुत्र उसकी माँ बीमार होने पर उसे औषधि कहीं से ला करके नहीं वो दे सकता, न पानी पिला सकता क्योंकि वो है ही नहीं, ऐसे ही जो असत है सगुण यानी सारे अंगों सहित किया हुआ भी श्रद्धा से रहित है तो असत है, असत होने से जिस फल के उद्देश्य से किया था उस फल का संपादक नहीं होता। तो फल दो प्रकार का होता है, एक अदृष्ट फल जन्मांतर में होने वाला, दृष्ट फल इसी जन्म में होने वाला, वो दोनों भी प्रकार के फलों में से एक भी प्रकार के फल का संपादक नहीं होता, अश्रद्धा पूर्वक किया गया हवन आदि, ये यहां पर कह रहे हैं कि न च तत्प्रेत्य नो इह। तत् यानी वो अश्रद्धा पूर्वक किए गए हवन आदि, तत् शब्द से लेना, वो अश्रद्धा से किया गया हवन आदि प्रेत्य न च फल संपादकम भवति, ऐसे लगाना। तो जिसने किया उसका शरीर छूटने के बाद जन्मांतर में उसके किसी सुखात्मक फल का संपादक नहीं होता। और न यह कहा, भले जन्मांतर में न दे तो यहाँ तो सुख देगा, कहते यह न, यहाँ पर भी अहिक फल भी नहीं देता, यानी दृष्ट फल भी उसका नहीं होता, अदृष्ट फल भी नहीं होता। ये प्रधान श्रद्धा के न होने से अश्रद्धया होता मैंने, व्यतिरेक मुख से श्रद्धा का अभाव होने से फलाभाव, ये बताया गया साधन का। और अन्वय मुख से होगा, यदि प्रधान श्रद्धा है और बाकी वो थोड़ा एकाध दूसरा अंग विकल हो भी गया तब भी वह सांग बन जाता है श्रद्धा पूर्वक नामत्रय के उच्चारण से। इसलिए अध्याय का प्रतिपाद्य हुआ कि श्रद्धा होना आवश्यक है। इसलिए अर्जुन का प्रश्न भी यहीं से शुरू है, ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तुका कृष्ण सत्व, हाँ सात्विक है कि राजस है कि तामस है, क्या उनकी गति होगी। तो कहा कि श्रद्धा के तीन प्रकार हैं, उनमें से सात्विक श्रद्धा संपन्न है तो सात्विक होगा। तो ये कहते हैं अश्रद्धया हुतम यानी हवनम कृतम दत्तंच ब्राह्मणेभ्यो अश्रद्धया तपह तप्तम अनुष्ठितम अश्रद्धया और तथा अश्रद्धया एव कृतम यत स्तुति नमस्कार आदि तत् सर्वम असद इति उच्यते। वो सब जो है शिष्ट लोग कहते हैं असत ही है, यानी मत प्राप्ति साधन मार्ग बाह्यत्वात् हे पार्थ, उन्हें मेरी प्राप्ति नहीं हो पाती, इसके लिए श्रद्धा की बहुत अधिक जरूरत है। न च तत् बह्वायासम अपि प्रेत्य, तो बहुत प्रयास करके श्रद्धा रहित किए गए हवनादि, कहते हैं वह अदृष्ट फल के संपादक भी नहीं होते, प्रेत्य फलाय न भवति। और नो अपि इहार्थम यानी साधु भी निंदितत्वात्, शिष्ट लोगों ने उसकी निंदा की है, इसलिए इनकी वो इस लौकिक फल के भी संपादक नहीं हो पाते। इति श्री महाभारते शतसहस्त्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोध्याय। इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमच्छंकर भगवतः कृतौ श्रीमद् भगवत गीता भाष्ये श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोध्याय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।